Book 2 50 50 50 في المسبح ببريخات السخية ببريخات السخية الجو حار اليوم اليوم حم هيوم خام هل نذهب إلى المسبح؟ نلخ لبريخات السخية نلخ لبريخات السخية هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ متخشك لخ للخت لسخوت متخشك لخ للخت لسخوت هل معك منشفة؟ יש לך מגבת? יש לך מגבת? هل معك مايو رجالي? יש לך בגד ים? יש לך בגד ים? هل معك مايو حريمي? יש לך בגד ים? יש לך בגד ים? هل تستطيع السباحة؟ أتا يودع لسخوت؟ أت يودعت لسخوت؟ هل تستطيع الغطس؟ أتا يودع لتسلول؟ أت يودعت لتسلول؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ أتا يودع لكفوتس لمايم؟ את יודעת לקפוץ למים? אין הדוש. היכן נמצאת המקלחת? היכן נמצאת המקלחת? אין קבינת תגייר الملابس. היכן נמצאת המלתחה? היכן נמצאת המלתחה? אין נظارة السباحة. היכן נמצאת המשקפת? היכן נמצאת המשקפת? هل الماء عميق? המים עמוקים? המים עמוקים? هل الماء نظيف? המים נקיים? המים נקיים? هل الماء دافئ؟ המים חמים? המים חמים? أنا بردان. אני קופא מקור. אני קופאת מקור. الماء بارد جدا. המים קרים מדי. המים קרים מדי. سأخرج الآن من الماء. أني يوצא מהמים. أني يوצאת מהמים. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.